marca, piątek. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Na zegarach prawie godzina czwarta. Trójka budzi. No i mamy to. Czwarta na zegarach, to jest audycja Trójka budzi. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Rożycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i w takim składzie zbędziemy z Państwem aż do godziny szóstej. Zaczynamy od Say, Say, Say i Paul McCartney. Take what you need, but don't leave me. 8 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki, a to był Robert Gawliński, Sid i Nancy. A już za chwilę zespół, który 21 czerwca, 9 dni temu przyjechał do Warszawy i dał niezwykły koncert. To Red Hot Chili Peppers, którzy gościli w naszym kraju z Iggy Popem i z zespołem Mars Volta, który wystąpił jako support. Już za chwilę na antenie Trójki hit Red Hotów z 2006 roku. Utwór, który znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Modern Rock i utwór, który jako drugi najczęściej wykonywany przez zespół utwór z płyty Stadium Arcadium. Snow Hey Oh, bo o ten utwór właśnie chodzi. Teraz w Trójce. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo,

29 minut do godziny 5 na zegarach, a w kalendarzach dziś 30 czerwca. Między innymi Międzynarodowy Dzień Planetoid, który ma nam przybliżyć temat kosmosu. I my ten temat kosmosu dziś Państwu trochę przybliżymy. Mamy się czym chwalić. Drugi w historii Polak będzie w kosmosie. Sławosz Uznański poleci w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Weźmie w niej udział już niedługo. Jako drugi Polak, przypomnijmy, 45 lat temu, dokładnie jako pierwszy zrobił to Mirosław Hermaszewski. To Sławosz Uznański, trzymamy oczywiście za niego mocno kciuki, a już za chwilę Come As You Are w Trójce i kosmicznie dobry Kurt Cobain z zespołem Nirvana. Biegnie, biegnie! krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zepnych. Księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj to spełnia marzenia. Nasza misja na raz, bądź miasto zamienia serca na karbon. Nikt nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromieni, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jakniemy. Osiemnaście minut do godziny piątej. Mam nadzieję, że Państwo już powoli wstają i powoli planują dzisiejszy dzień. Jeśli jeszcze nie wiedzą Państwo, co można dzisiaj robić, to polecamy Wam wybrać się do kina, bo dzisiaj długo wyczekiwana premiera ostatniej części z udziałem Harrisona Forda. Oczywiście chodzi o Indiana Jonesa. To jest ostatnia część tego filmu. Nazywa się ona Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Na to warto się dzisiaj wybrać do kina. Zwłaszcza, że oprócz tego, że po raz ostatni zobaczymy Harrisona Forda jako Indiana Jonesa, to też pierwsza część, której nie wyreżyserował Steven Spielberg. W tym razem zajął się on produkcją tego dzieła. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji trójkowo-filmowo, która wystartuje kwadrans po 13. No i to też nie jedyny temat, który poruszy prowadzący, czyli Ryszard Jaźwiński, bo będzie też m.in. o festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, a także rozmowa z dokumentalistą Piotrem Pawlusem. Za 20 minut piąta. Słuchają Państwo Trójki. gives only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Minut zostało do godziny 5, to Toto i Afryka, a już chwilę po 6 zacznie się nasza poranna audycja Porana Trójka, w której dziś powiemy m.in. o użytkownikach jednośladów, którzy coraz częściej wymykają się jakiejkolwiek kontroli, coraz częściej podnoszą nam ciśnienie, na przykład zbyt szybką jazdą po chodnikach pełnych pieszych, wypadkami czy pozostawianiem hulajnóg, gdzie popadnie, później się potykamy o nie. Blokują też przejścia dla pieszych, blokują przejazdy aut. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? O tym dziś w Porze na Trójkę po godzinie 6. A już za chwilę na naszej antenie Kasia Kowalska i jej Antidotum. you'd call me now, baby, I'd come running. Call i Kings of Leon, a już za chwilę na antenie Trójki artysta, który 2 lipca da koncert w Warszawie i podejrzewam, że na tym koncercie na publiczności może być jednak więcej pań niż panów, bo oprócz jego talentu muzycznego pewnie będą też doceniać walory urodowe. Ale proszę się odczepić, bo ja go sobie zarezerwowałam, ja tylko będę patrzeć na tego artystę. 2 lipca na Stadionie Narodowym zagra Harry Styles, laureat nagrody Grammy, 4 Brit Awards i 4 MTV Video Music Awards. W 2020 roku Harry Styles został pierwszym mężczyzną, który znalazł się na głównej odkładce czasopisma Vogue, a w Trójce już za chwilę, a właściwie już teraz, na naszej antenie za 5 minut piąta. Just wants to know that you're